صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا خدا حج پہ بولا آنکھ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا آنکھ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا آنکھ میں کعبہ دیکھوں. حاجیوں کے قافلے بننا شروع ہو گئے ہیں، پاکستان سے ان قریب سوئے حرمین طیبین فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. خوش نصیب عاشقان رسول نے حج کے فارم بھر دیے ہیں، ان کے فلائٹ کے شیڈیول بھی آنا شروع ہو گئے اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر ہے کہ ان قریب ہم حرمین طیبین حاضری کے لیے سفر کریں گے. لیکن ایک تعداد ہے جو اس امید اور اس آس پر بیٹھی ہے کہ کبھی تو ہمارا بھی بلاوا آ جائے. وہ پیارا پیارا کعبہ اور وہ سبز سبز گنبد جنہیں ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے، اے کاش وہ دن بھی آ جائے کہ ہم اپنے سر کی آنکھوں سے اس حسین مناظر کو دیکھ سکیں. تو اس خواہش کو دل میں بساتے ہوئے اور اس خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مناجات میں آنکھیں بند کر کے ہو سکے تو رو رو کر رب کی بارگاہ میں اس التجا میں شامل ہو جائیں کہ یا خدا حج پہ بلا آکے میں. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ. جلوہ میں مجھے دلیفہ اور مینا کا دیکھو جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو یا خدا حج پہ بولا کہ نکابا دیکھو چھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف چھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف چھوم کر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو ہے مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو ہے مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو سبز گنبد کا ہنسی جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا ہنسی جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو اور چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی اشک بار آنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو اشک بار آنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو کاش وہ مدینے آ کر کاش وہ آنکھ ملے کے میں مدینے آ کر جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھو جس طرف جاؤں ادھر نور برستا مجھے بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر تھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر تھا مدینہ دیکھوں، تیرے احسان کروڑوں ہیں ہو یہ بھی احسان، تیرے احسان کروڑوں ہیں ہو یہ بھی احسان، یا خدا نظر میں جلا میں نبی کا دیکھوں، یا خدا نظر میں جلوا میں نبی کا دیکھوں، باغ جنت میں جوا اپنا عطا فرما دو، عطا فرما دو، خلد میں ہر گھڑی جلوا میں تمہارا دیکھوں، خلد میں ہر گھڑی جلوا میں تمہارا دیکھوں، توڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، توڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، توڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، یا خدا حج بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ طریقت امیر سنت کا لکھا ہوا ایک اور مناجاتیہ کلام، آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر اس امید پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کا کوئی سبب عطا فرما دے ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے, اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے, اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے, جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے, جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے, اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الٰہی, غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الٰہی, جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے, جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے, اللہ کوئی حج سبب اب تو بنا دے, اللہ مجھے سوز و گداز ایسا تاکہ تڑپا دے بیانات نبی مجھ کو رلا دے, تڑپا دے بیانات نبی مجھ کو رلا دے, اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے. عطار بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے, بس جانب شاہان جہاں میری بلا دے, اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے, جلوہ مجھے پھر گنبد خضرا کا دکھا دے. آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی محمد. جب کوئی زائر یا حاجی مدینہ طیبہ سے واپس اپنے وطن لوٹ آتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے, بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہونا یاد آتا ہے, مدینہ طیبہ کی حسین زندگی اسے یاد آتی ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, مدینہ طیبہ کی یادیں اسے ستاتی ہے. یہی کیفیت میں امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا کلام تحریر کیا. جب وہ مدینہ طیبہ سے واپس اپنے وطن لوٹے انہوں نے یہ کلام تحریر کیا. آئیے ہم بھی اس حسین تصور کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب. مدینے ہمیں گیا تھا, مدینے ہمیں دینے زمانے کا تا گنگ بھی سارا رستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر مدینے میں کیسا شروع رہا مدینے میں کیسا شروع رہا کبھی بیٹھتے مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے محراب کو منبر مسجد میں جا کر کبھی دور سے محراب کو منبر ارے نمازوں کا بھی لطف تھا کیا مدینے میں کیسا شروع رہا تھا مدینے کیسا شروع رہا تھا مدینے مدینے میں جاگو جلال دو نہیں مالو منال دو جاگو جلال دو بس میری جھولی میں ڈال دو سو دے بلال بس میری جھولی بس میری جھولی میں ڈال دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. میرے آقا سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھیے, انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو, سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو, سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو, سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو, دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو, دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو, وہ خوار و گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا, وہ خوار و گناہگار سرکار نبالو مجھے, سرکار نبالو, سرکار نبالو مجھے سرکار, صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو, صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو, اغیار کے ٹکڑوں سے شغل شاہ بچا لو, اغیار کے ٹکڑوں سے شغل شاہ, یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ, یا شاہ مدینہ, یا شاہ مدینہ, یا شاہ مدینہ میری شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ, کے پنجوں سے نکالو آقا کو بلی یاد کے پنجوں سے نکالو پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی کیونکہ مشکل کشا شاہ جہاز اپنا گرا گے حبیبی سیدی یا رسول اللہ البحر والا والموج تغا من جاگا اپنا گرا گئے سرکار بچالو اسے سرکار بچالو سرکار بچالو اسے سرکار بچالو تم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب تم توڑنے والا ہے گناہ اسے تم آ کے بچالو جان مسیحا اسے تم آ کے بچائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا گولا کرو کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا اے رب کے حبیب آؤ اے میرے طبیب آؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا دم توڑنے والا ہے اسے تم آ کے بچالو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچالو محبوب خدا سر پہ اجل محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے سجدتار کا ایمان بچا لو صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع نا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا تو تیرے سب کی کائے کیوں تو تیرے سب کی کائے کیوں دل کو جو اکیلے دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہوں یا دی محمد بھی میرے دل میں بسی ہو بھی میرے دل میں بسی ہو تو سو سے بلالا کا ملے درد رضا سا تو سو سے بلالا کا ملے ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق کو ویسے کرنی ہو اے کاش میں بن جا چلی ہو رو تی ہوئی بابو بارا چلی ہو اے کاش میں بن جا بل جا مدینے کا مسافر چلی ہو پھر رحمت باری سے چلو کرم اللہ بھی تیری دھوم مچی ہو جائے دھو اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ کرم حبیب یا مصطفیٰ عطا ہو پھر حاضری کا کر دوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو فیضِ حاضری کا کر دوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اک بار تو بے شک بنا دو آقا میرے آقا بے شک بنا دو آقا میں گمان دو گھڑی کا کر لوں نظارہ آقے روتا ہوا میں آؤں داغ جگر دکھاؤں روتا ہوا نبی سنا اپسا نبی سنا میں اپنی بے بسی کا اپسا نبی سنا میں اپنی بے کسی کا کر دوں نظارہ آترے یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا گو بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا کر دوں نظارہ آترے کچھ نے کیا کمالے تو آخرت بنا لے کچھ نے کیا کمالے تو قافلے جا کرے نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا کر دوں نظارہ آتے میزان پہ سب کھڑے گئے اتر گئے میزان پہ سب تارا رکھ دو بھرم تارا تری کا رکھ دو بھرم تارا نظارہ آتے میں آپ کی گلی کا کر دوں نظارہ آتے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے اس اجتماعی ذکر و نعت میں اکثر کلام جو کہ دعائیہ کلام تھے یا استغاثہ کی صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، الحمدللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم گاہے بگاہے دعاؤں اور التجاؤں میں شامل رہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے بارہا ہمیں دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے کہ اسی ضمن میں امیر علیہ سنت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنج سورہ میں دعا کی اہمیت سے متعلق مدنی پھول تحریر کیے ہیں، جن میں سے چند مدنی پھول ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں تاکہ آئندہ بھی جب بھی دعا کے مواقع میسر آئیں کاش ہم بھی خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، توبہ و استغفار کی نیت سے دعا میں شامل رہا کریں کہ امیر علیہ سنت تحریر فرماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا دافع بلا بھی ہے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی۔ دعا کے تین فائدے ہیں۔ اللہ عزوجل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالی اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر ایک، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا نمبر دو، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، یا نمبر تین، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا، لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل روزانہ توبہ استغفار اور دعا کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چون کی کل اولیاء یا غوثِ اعظم، دست گیران کی کل اولیاء یا غوثِ اعظم، دست گیر پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم، دست گیر پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم، دستگیر آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیا یا غوثِ اعظم، دستگیر آپ شاہ اتقیا یا غوثِ اعظم، دستگیر اولیاء کی گردنے ہیں آپ کے زیرِ قدم، اولیاء کی گردنے ہیں آپ کے زیرِ قدم، یا امام الاولیاء یا غوثِ اعظم، دستگیر یا امام الاولیاء یا غوثِ اعظم، دستگیر آپ جیسا پیر ہوتے کیا فرق در در پھروں، جیسا پیر ہوتے کیا فرق در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم، دستگیر آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم، دستگیر آفتیں بھی دور ہو رنجو بلا کافور ہو، مہرِ شاہ کربلا یا غوثِ اعظم، دستگیر بہرِ شاہ کربلا یا غوثِ اعظم، دستگیر اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، پیاروی والے والے پیا یا غوثِ اعظم دستگیر گیارہویں والے پیا یا غوثِ اعظم دستگیر میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں واسطہ سرکار کا یا غوثِ اعظم دستگیر واسطہ سرکار کا یا غوثِ اعظم دستگیر مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ احمد رضا یا غوثِ اعظم دستگیر احمد رضا یا غوثِ اعظم دستگیر اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھا اب سرحانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھا دم لبوں پر آ گیا یا غوثِ اعظم دستگیر دم لبوں پر آ گیا یا غوثِ اعظم دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے حاجت مدینے دے مرے ہو کرم بہر ضیا یا غوثِ اعظم دستگیر ہو کرم بہر ضیا یا غوثِ اعظم دستگیر دولت کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوثِ اعظم دستگیر شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے صدا تو صدا ہے فرشتوں کا وظیفہ صدا تو صدا جب فرشتے فرشتے قبر میں آپ کا وہ زباں پر پیار آتا وہ زباں پر پیار آتا صدا تو